Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już piątek, 15 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przegłosował nowelizację kodeksu wyborczego. Za chwilę szczegóły zmian. Zapadł wyrok w sprawie kobiety, którą w Sopocie wyproszono z restauracji, bo chciała nakarmić piersią swoje dziecko. Sąd stanął po jej stronie. Największe związki zawodowe budżetówki i sektora prywatnego protestowały w Atenach przeciwko polityce greckiego rządu i Unii Europejskiej. Sejm przyjął nowelizację kodeksu wyborczego autorstwa PiS-u wraz z poprawkami tego klubu. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Zmiany dotyczą kodeksu wyborczego. Wracamy w zasadzie do sytuacji z roku 2010, czyli do 20 tysięcy będziemy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze. Dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów, prezydentów. Do 5 lat wydłużamy kadencję samorządów. Wyjaśnia poseł PiS Łukasz Schreiber, ale opozycji to nie przekonuje. Zarzuca partii rządzącej próbę zawłaszczenia samorządów. Za każdym razem, kiedy PiS próbuje uchwalić kontrowersyjną ustawę, powołuje się na wolę suwerena. PiS-owi nie chodzi o zwiększenie kontroli obywateli w procesie wybierania organów publicznych. Wam chodzi tylko o to, aby dokonać skoku na samorządy. Mówił Krzysztof Truskolaski z Platformy, a odpowiadał mu poseł wnioskodawca z PiS Marcin Horała. Podczas prac komisji wsłuchiwaliśmy się w głos również opozycji, strony społecznej, samorządowców. Za to, że przyjęliśmy kilka poprawek opozycji, to jak rozumiem, żal wam teraz, że nie możecie krytykować swoich własnych propozycji. Po pracach w Sejmie ustawą zajmą się senatorowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przeprosiny na trójmiejskim portalu i 2000 zł zadośćuczynienia od właściciela lokalu. Taki wyrok wydał sąd apelacyjny w Gdańsku w sprawie kobiety, która chciała nakarmić piersią swoje dziecko w jednej z sopockich restauracji. Kelner, przekazując prośbę innych gości restauracji, poprosił, żeby zrobiła to dyskretnie, nie przy stoliku, a w ustronnym miejscu. Kobieta nie zgodziła się i poszła do sądu, żądając przeprosin i 10 tysięcy złotych. Otrzymała wsparcie m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich. Po ogłoszeniu wyroku nie kryła radości. Jestem bardzo zadowolona. Spełniły się moje marzenia. Wreszcie mogę otwarcie powiedzieć wszystkim kobietom, że mogą karmić swoje dzieci piersią i nie muszą się niczego już obawiać. Prawo jest po ich stronie i po mojej. Idziemy do przodu. Sąd uznał, że w tej sprawie miała miejsce dyskryminacja. Doktor Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego podkreśla wagę tego wyroku dla karmiących matek. To jest niezwykle ważna sprawa dla wszystkich kobiet w Polsce, które dostały od państwa bardzo jasny sygnał, że karmienie piersią w miejscu publicznym to jest podstawowa funkcja, którą państwo powinno chronić. To jest sytuacja, do której nie ma nikt inny dostępu niż tylko matka i dziecko. Kobieta twierdziła, że na miejsce karmienia wskazano jej toaletę. Z kolei właścicieli i pracownicy restauracji mówili, że zaproponowali matce krzesło w rogu sali. Wyrok jest prawomocny. Radiowa Trójka podczas licytacji zebrała 76 999 zł na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas próby zatrzymania członków gangu okradającego bankomaty w Wiszni Małej. Funkcjonariusz osierocił dwoje dzieci. Przedmiotem licytacji były pamiątki od dziennikarzy Polskiego Radia, a wśród licytujących byli również policjanci. Szef Związku Zawodowego Policjantów licytował bardzo wytrwale aż do samego końca. Współprowadzący licytację Tomasz Żonda. Cieszymy się, że włączyło się również środowisko policjantów w te nasze licytacje radiowe. No i było bardzo emocjonalnie do ostatniej chwili. Halo, dzień dobry. Ja po pierwsze chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Udało się zebrać nawet chyba więcej niż spodziewaliśmy, że nam się uda w te dwie godziny zebrać. Przy którym przedmiocie największa rywalizacja była? Przy tym siedmiopłytowym zestawie od Wojciecha Mana. Tomasz Gorazdowski, który współprowadził licytację. Panie Leszku, pani Magdo, panie Arturze, dziękujemy bardzo. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Akcja charytatywna prowadzona była na wszystkich antenach Polskiego Radia. Łącznie zebrano ponad 138 tysięcy złotych. Około 16 tysięcy osób demonstrowało w Atenach przeciwko polityce greckiego rządu i Unii Europejskiej. Protesty odbyły się w ramach 24-godzinnego strajku, który zorganizowały największe związki zawodowe budżetówki i sektora prywatnego. Tysiące osób w Atenach demonstrowało przeciwko ubóstwu, wysokim podatkom i bezrobociu. Organizatorzy protestów oświadczyli, że są one sygnałem ostrzegawczym dla greckiego rządu i że będą kontynuowane. Demonstrujący sprzeciwiali się m.in. zmianom w prawach pracowniczych i systemie podatkowym. Żądali podwyższenia płacy minimalnej, zniesienia handlowych niedziel, zaprzestania licytacji zadłużonych nieruchomości. W całodobowym strajku uczestniczyli m.in. urzędnicy, nauczyciele i wykładowcy akademickie, pracownicy szpitali i komunikacji miejskiej, dziennikarze. W Grecji nie jeździły pociągi, nie wypływały promy, zmieniona została część lotów krajowych. Z Aten Beata Kukiel-Brajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami. Popada deszcz, a także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Nieco cieplej lokalnie na południu. Mocniej zawieje na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro. Trójka pod księżycem. Dear Mr. Ishiguro, it is my great pleasure to convey to you the warm congratulations of the Swedish Academy and to ask you to receive from the hands of His Majesty the King the Nobel Prize for Literature. Przygoda z literackim Noblem zazwyczaj zaczyna się na początku października, kiedy to sekretarz Szwedzkiej Akademii obwieszcza światu, kto mianowicie otrzyma Nobla w danym roku. Przypomnieliśmy właśnie ów moment ogłoszenia 5 października o godzinie 13. Sekretarz Szwedzkiej Akademii jest kobietą, to Sara Danius, a laureatem Nobla 2017 jak już Państwo wiedzą, brytyjski pisarz urodzony w Japonii, Kazuo Ishiguro. Przywołaliśmy też moment kluczowy, czyli wręczenia Nagrody Nobla 10 grudnia. Zakończył się właśnie w Sztokholmie Nobel Week. Dziś o nim porozmawiamy, no rozmawiając także o laureacie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Barbara Marcinik, Elżbieta Malinowska, chyba po raz pierwszy w nocy z Elą pracujemy, i Wojciech Dorosz. Zapraszamy, bo ten pan już śpiewa. Your clothes line. Zaskoczeni Państwo, że słuchamy Toma Waitsa, a rozmawiamy o Noblu. Muzyka tej nocy a propos, choć na szczególnych zasadach dobrana, ale o tym potem, gdyż najwyższy czas przedstawić gości. W studiu, no, znany Państwu zapewne doskonale, no, między innymi autor tłumaczeń, jego biografia jest tak długa i skomplikowana, że nie jestem w stanie jej teraz przedstawić. Panie, panowie, pan Lech Jęczmyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jeżeli to jest właściwe słowo o tej porze. Jak najbardziej. No i gość drugi, również pan i również autor tłumaczeń, a szczególnie jednej powieści Kazuro Ishiguro, pan Andrzej Appel. Dobry wieczór. Jak odmieniamy pańskie nazwisko? Appela, chociaż są różne wersje. No to wszystko zależy od profesor Miodek mówił, że na przykład Havel Havla, a Ravel Ravela, więc, ale ja wolę wersję Appela. Doskonale, to jest pańska decyzja i będziemy się tego trzymali. A tradycja w przypadku Nobel Festival, jeszcze raz ładniej powiem po angielsku w końcu, panowie znawcy w studiu ze mną, Nobel Festivity Celebration odgrywa ważną rolę. Marta Prochwicz, przewodniczka po Sztokholmie, znakomita, no i nasza niezastąpiona przewodniczka po świecie Nagrody Nobla, właśnie zgodnie z ową tradycją, jest naszym telefonicznym gościem. Dobry wieczór, Marta. Halo, dobry wieczór. No, bardzo nam miło, że zechciałaś z nami ponownie spotkać się. Przypominam, że w nocy z 5 na 6 października byłaś naszym, no w zasadzie jedynym przez całe 2 godziny gościem telefonicznym. No to był pewien eksperyment, powiedziałabym, dosyć ekstrawagancki z naszej strony, ale mam nadzieję, że źle tego nie wspominasz. Było jak zwykle ciekawie i miło. Proszę Państwa, przed nami kilka tomów prozy noblisty. Są to powieści oraz jeden tom opowiadań, ale jeżeli panowie w studiu pozwolą, zaczniemy od początku, tę opowieść o Nobel Week. Ja zacznę tę opowieść snuć, a Martę poproszę, żeby poprawiła mnie w momencie, w którym zacznę błądzić. Kazuro Ishiguro, trzeci po poecie Kawabata, czy Kawabata, i po Kenzaburo Oe, noblista o japońskich korzeniach, ale w tym przypadku mieszkający od 1960 roku w Wielkiej Brytanii, precyzyjnie w Londynie, urodzony w roku 1954 w Nagasaki, jeden z najmłodszych laureatów literackiego Nobla, przybył do Sztokholmu i tu będę zgadywać, prawdopodobnie 6 grudnia, po to, by 7 grudnia w Szwedzkiej Akademii wygłosić tradycyjny Nobel Lecture. Marto, gdzie był błąd ewentualnie? Wszystko się zgadza znakomicie. A wystartował 6 grudnia w Szwedzkiej Akademii. 7? 6 konferencją prasową. Przepraszam. 7 grudnia już była ta tradycyjna, uroczysta mowa za zaproszeniami. I rzeczywiście to jest ten taki najwprowadzający, ekscytujący moment. Konferencja prasowa chyba nie zawsze odbywa się w Szwedzkiej Akademii, stąd moja reakcja. Pamiętam konferencję prasową pani Wisławy Szymborskiej, odbywała się na lotnisku Irlanda. Być może jest to związane z skąd przybywają goście, albo z jakimś innym regulaminem, nie wszystko muszę wiedzieć. To tak na wszelki wypadek dopytywałam. No i te, obserwowałaś te pierwsze dni w Sztokholmie, pierwsze dni Nobel Week? Tak, i pewnie nie tylko ja, tym bardziej, że zanim się zaczął tydzień noblowski, cały miesiąc był pełen wzburzenia i dosyć niespokojnej atmosfery wokół w ogóle Szwedzkiej Akademii. Bo? Jako efekt po i szwedzkie wydanie hashtagu MeToo, które okazało się, że w jakiś sposób objęło Szwedzką Akademię. Chodzi o to, że w listopadzie ukazał się w dzienniku Dagens Nyheter artykuł, w którym 18 kobiet, część z imienia i nazwiska, część nie, opowiedziała, jak to zdarzyły im się różnego rodzaju trudne doświadczenia, napastowania psychicznego, seksualnego. Osoby, którą gazeta do dzisiaj nazywa konsekwentnie kulturprofil, czyli osoba, która zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, która była i związana bliżej lub dalej ze Szwedzką Akademią. Ajajaj. Rzeczywiście. W związku z tym dzisiaj krótko jakby podsumowując tę historię, na dzień dzisiejszy są prowadzone dwie równoczesne sprawy. Jedna dotycząca rzeczywiście używania przemocy seksualnej, a nawet 4 gwałtów tej osoby wobec osób, które były związane tak czy inaczej ze Szwedzką Akademią, czy ze stowarzyszeniem, bardzo ciekawym stowarzyszeniem, które zajmowało się organizowaniem ważnych, niesłychanie ciekawych wydarzeń kulturalnych, filozofia, muzyka, poezja od 30 lat. Bardzo znane miejsce sztokholmskie, zresztą w mojej dzielnicy, mój dom kultury, wielokrotnie się tam spotykaliśmy. W zarządzie, w radzie programowej tego stowarzyszenia jest między innymi nasz przyjaciel Anders Budygot i inni. Drugie dochodzenie dotyczy już samej Szwedzkiej Akademii, mianowicie stała sekretarz Szwedzkiej Akademii Sora Danius zwróciła się do biura adwokackiego, żeby sprawdzić te kontakty. Co to były za kontakty, czego one dotyczyły, a przede wszystkim sytuacji najtrudniejszych dla Szwedzkiej Akademii, czyli dochowania tajemnicy, bo mówi się o prawdopodobnych 3 przeciekach lub wykorzystywania sytuacji przez tę osobę wpływów, powoływania się na wpływów ze Szwedzką Akademią przy poszukiwaniu grantów, stypendium i tak dalej. W każdym razie sytuacja jest bardzo poważna. Spowodowało wiele artykułów na temat w ogóle działalności Szwedzkiej Akademii, zasadności, Nagrody Nobla Ojej, no to rzeczywiście. I w tym wszystkim zjechali laureaci Nagrody Nobla i musiało się odbyć wszystko zgodnie z przepisami, z regulacją, z tradycją. Miało być poważnie, elegancko, z respektem dla laureatów Nagrody Nobla. Miało być to też związane z ich satysfakcją, radością. Czyli to wszystko miało się odbyć harmonijnie i się udało. No to chyba cudem rzeczywiście, bo wiadomości współcześnie rozchodzą się bardzo szybko i myślę, że żaden z gości laureatów i osób towarzyszących nie był, że tak powiem, niepoinformowany. Ja pojęcia nie miałam o tym, przyznaję się. Może nawet dobrze, bo zachowałam pewien spokój. Miałam taki margines spokoju, przynajmniej w tej dziedzinie. No prawda, to było dosyć, to jest cały czas duży, duży emocjonalny również problem, tak? Tym bardziej, że to była też, jakby mówi się o tej historii, taka jakby to, co taką powagę też wywołuje, że w pewnych kulturalnych kręgach, czy znanych kulturalnych kręgach, mniejszych, większych, to jakby było wiadomo niektórym osobom, że się działy rzeczy, które nie powinny się dziać przez od mniej więcej około 30 lat. Szwedzi na ogół nie kojarzą nam się z jurnością. Zwykła tu profesorowie na dodatek. Tak, to pan Lech Jęczmyk. Kojarzą nam się... Osoba, o której mowa, nie jest profesorem. Aha, ale jest związana z... Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, ze Szwedzką Akademią? Nie będąc profesorem? Powołuje się na swoje związki ze Szwedzką Akademią, natomiast jest osobą osobną, prowadzi stowarzyszenie, które w swoim programie wydarzeń kulturalnych zbiera, szukając grantów, między innymi dostaje, czy dostawało to stowarzyszenie granty od Szwedzkiej Akademii. Wielu również członków Szwedzkiej Akademii brało udział w tych wydarzeniach, które to stowarzyszenie organizowało. No to nastąpią gigantyczne zmiany personalne w łonie w tej sytuacji. I tu jest właśnie pytanie, czy są jakieś punkty na ten temat w statucie, bo zdaje się ich nie ma. I czy jest to możliwe, żeby Szwedzka Akademia miała żeby w statucie Szwedzkiej Akademii nie można było wprowadzić poprawek. Nawet Akademia Francuska wprowadziła poprawki w swoim statucie. Także dyskusji jest sporo. No tak, to nie wyobrażam sobie tego bankietu noblowskiego 10 grudnia w sztokholmskim ratuszu. Bankiet był bardzo elegancki. No, elegancki, tak. Ale nie bez troski. Myślę, że już sam bankiet mógł być w miarę, w każdym razie dla laureatów Nagrody Nobla, myślę, że był. A przede wszystkim odwoływał się do wszelkich możliwych zmysłów i wrażeń. Tematem tego bankietu noblowskiego, a dotyczy to i menu, i scenografii, i wydarzeń muzycznych, czy baletowych, czy dekoracji kwiatowych i świetlnych, tego roku był temat wyzywający. Bo lód, Arktyka, zorza polarna, światło dalekiej północy, wyzywający, ponieważ akurat cały listopad i jak dotąd grudzień jest ciemny, szary i raczej w deszczu ze śniegiem. Na samym głównym stole, bo to rzeczywiście jest ciekawe, można znaleźć sporo ciekawych zdjęć jeszcze na ten temat, przy samym głównym stole, na jego środku był taki pas, ściółka, można powiedzieć leśna, z mchu, gałęzi, listków, kwiatów w kolorze biało-srebrno-pastelowym. I w tym z tego wszystkiego wystawało około 60 kilku szklanych, przezroczystych, biało-niebieskich, lodowych obelisków, które w czasie balu w sposób naturalny i bankietu noblowskiego powoli topniały niezauważalnie, ale ponieważ stały na podłożu z mchu, skandynawskiego mchu, których jest tu przeszło 2500, więc pięknie wchłaniała się ta woda, te kropelki wody. Z kolei na sklepieniu to rzeczywiście był kapitalny pomysł techników od reżyserów światła. Smugi, barwne łuki zaświecały całe sklepienie rzeczywiście w odcieniach, które miały przywoływać światło i odcienie loży polarnej. Także to robiło niesłychane wrażenie. Do tego trzy występy artystek, folkowych artystek z takim charakterystycznym nawoływaniem, halowym nawoływaniem skandynawskim, takie mocne, wysokie, ekstremalnie wysokie rejestry, tony, wszystko w tym takim śnieżno-białym, lodowym kolorach, klimatach, to robiło rzeczywiście wrażenie kapitalne, czyli można było spokojnie w tym przebywać, w tej atmosferze zorzy, światła, degustować jedzenie, konwersować i cieszyć się Nagrodą Nobla. Mimo wszystko wybiegłyśmy troszkę w stronę, że tak powiem, tego punktu kulminacyjnego, czyli 10 grudnia, tymczasem miałyśmy rozpocząć od samego początku, czyli od tego 7 grudnia, czyli od Nobel Lecture. Znasz oczywiście tekst Nobel Lecture. Czytałaś po szwedzku czy bardzo po angielsku? Był ciekawy. Czytałam po szwedzku. Mhm. Doskonale. Przed nami wersja angielska. Wojtek Dorosz przetłumaczył heroicznie króciuteńkie fragmenty, bo tylko do krótkich fragmentów mamy prawo, żeby je zacytować. Oczywiście ze strony Nobelprize.org. No i teraz zaproponuję, byśmy ten pierwszy fragment właśnie odtworzyli w wersji oryginalnej, czyli angielskiej. No a później ja spróbuję delikatnie za Wojtkiem przełożyć, czyli przeczytać po prostu jego tłumaczenie. To bardzo proszę. If you'd come across me in the autumn of 1979, you might have had some difficulty placing me, socially and even racially. I was then 24 years old. My features would have looked Japanese, but unlike most Japanese men seen in Britain in those days, I had hair down to my shoulders and a drooping bandit-style moustache. The only accent discernible in my speech was that of someone brought up in the southern counties of England, inflected at times by the languid, already dated vernacular of the hippie era. If we'd got talking, we might have discussed the Total Footballers of Holland, or Bob Dylan's latest album, or perhaps the year I just spent working with homeless people in London. Had you mentioned Japan, asked me about its culture, you might even have detected a trace of impatience enter my manner as I declared my ignorance on the grounds that I hadn't set foot in that country, not even for a holiday, since leaving it at the age of 5. That autumn, I'd arrived with a rucksack, a guitar, and a portable typewriter in Buxton, Norfolk, a small English village with an old water mill and flat farm fields all around it. I'd come to this place because I'd been accepted on a one-year postgraduate creative writing course at the University of East Anglia. The university was 10 miles away in the cathedral town of Norwich, but I had no car and my only way of getting there was by means of a bus service that operated just once in the morning, once at lunchtime, and once in the evening. But this, I was soon to discover, was no great hardship. I was rarely required at the university more than twice a week. I'd rented a room in a small house owned by a man in his 30s, whose wife had just left him. No doubt for him, the house was filled with the ghosts of his wrecked dreams. Or perhaps he just wanted to avoid me. In any case, I didn't set eyes on him for days on end. In other words, after the frenetic life I'd been leading in London, here I was, faced with an unusual amount of quiet and solitude in which to transform myself into a writer. Gdybyście spotkali mnie jesienią 1979 roku, moglibyście mieć pewne trudności z określeniem mojej przynależności w kategoriach klasy społecznej, a nawet rasy. Miałem wtedy 24 lata. Rysy mojej twarzy, no, wyglądałyby na japońskie, ale w przeciwieństwie do większości Japończyków widywanych w tamtych czasach w Wielkiej Brytanii, miałem sięgające ramion włosy i opadające wąsy w meksykańskim stylu. Jedyny akcent zauważalny w mojej mowie wskazywał na kogoś wychowanego w południowych hrabstwach Anglii. Czasem przykrywany był przez ospały, przestarzały już styl ery hipisowskiej. Gdyby zdarzyło się nam rozmawiać, tematem mógłby być totalny holenderski futbol, najnowszy album Boba Dylana, a może rok, który właśnie spędziłem pracując z bezdomnymi w Londynie. Wzmianki o Japonii, pytania o jej kulturę mogłyby sprowokować irytację, gdy deklarowałem niewiedzę z tego powodu, że nie postawiłem stopy w tym kraju, nawet wakacje, od czasu, gdy miałem 5 lat. Tamtej jesieni przyjechałem z plecakiem i gitarą, przenośną maszyną do pisania, do Buxton w Norfolk, małej angielskiej wiosce ze starym młynem wodnym i płaskimi polami farm. Czy ja dobrze przeczytałam tutaj, czy dobrze, dobra forma gramatyczna. Tamtej jesieni przyjechałem z plecakiem, chyba do małej angielskiej wioski, tak? Przyjechałem, ponieważ zostałem przyjęty na studia podyplomowe z kreatywnego pisarstwa na Uniwersytecie Wschodniej Anglii. Kampus znajdował się 10 mil dalej w katedralnym mieście Norwich. A ponieważ nie miałem samochodu, moim jedynym sposobem na dotarcie do celu był autobus, który jeździł tylko raz rano, raz w południe, czy w porze lunchu i raz wieczorem. Ale, co wkrótce odkryłem, nie było to zbyt kłopotliwe. Rzadko bowiem musiałem być na uniwersytecie częściej niż 2 razy w tygodniu. Wynająłem pokój w niewielkim domu należącym do mężczyzny po 30, opuszczonego właśnie przez żonę. Bez wątpienia dom był dla niego wypełniony okruchami jego rozbitych marzeń. A może po prostu wolał mnie unikać. W każdym razie, no, nie spotykałem go całymi dniami. Innymi słowy, po szaleńczym życiu, które prowadziłem w Londynie, znalazłem się tutaj, mając do czynienia z niezwykłą ilością ciszy i samotności, w których zamieniłem się w pisarza. Tak rozpoczynał się Nobel Lecture, tak troszkę zagrany przeze mnie, bo chciałam przykryć pewne swoje nieudolności lektorskie. A jak on zakończył się? It's hard to put the whole world to rights, but let us at least think about how we can prepare our own small corner of it. This corner of literature, where we read, write, publish, recommend, denounce, and give awards to books. If we are to play an important role in this uncertain future, if we are to get the best from the writers of today and tomorrow, I believe we must become more diverse. I mean this in 2 particular senses. Firstly, we must widen our common literary world to include many more voices from beyond our comfort zones of the elite first world cultures. We must search more energetically to discover the gems from what remain today unknown literary cultures, whether the writers live in faraway countries or within our own communities. Second, we must take great care not to set too narrowly or conservatively our definitions of what constitutes good literature. The next generation will come with all sorts of new, sometimes bewildering ways to tell important and wonderful stories. We must keep our minds open to them, especially regarding genre and form, so that we can nurture and celebrate the best of them. In a time of dangerously increasing division, we must listen. Good writing and good reading will break down barriers. We may even find a new idea, a great humane vision around which to rally. Niełatwo jest naprawiać cały świat, więc zastanówmy się przynajmniej, co możemy zrobić z tym naszym małym jego zakątkiem, w którym czytamy, piszemy, publikujemy, rekomendujemy, potępiamy i przyznajemy literackie nagrody. jeśli mamy odegrać ważną rolę w tej niepewnej przyszłości, jeśli chcemy wziąć to, co najlepsze od pisarzy dzisiaj i jutra, uważam, że musimy zacząć bardziej różnić się. Rozumiem to na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze, musimy poszerzyć nasz wspólny literacki świat, aby usłyszeć o wiele więcej głosów spoza naszej strefy komfortu elitarnych kultur największych cywilizacji. Musimy z większą energią szukać klejnotów wśród wciąż zapoznanych kultur literackich, pisarzy żyjących w dalekich krajach, ale też w naszych własnych społecznościach. Po drugie, musimy bardzo uważać, aby nie zawężać ani nie traktować nazbyt konserwatywnie naszych definicji tego, co jest dobrą literaturą. Następne pokolenie przyniesie nowe, czasami oszałamiające sposoby opowiadania ważnych i wspaniałych historii. Musi mieć otwarty umysł, zwłaszcza gdy chodzi o gatunek i formę, abyśmy mogli rozpoznać i pielęgnować to, co najlepsze. W czasach niebezpiecznie narastających podziałów musimy z uwagą słuchać. Dobre pisanie i dobre czytanie przełamie bariery. Możemy nawet znaleźć nową ideę, wielką wizję ludzkości, wokół której można będzie zjednoczyć się. W magazynie bardzo kulturalnym w niedzielę westchnęłam, no, idealista z tego Kazuo Ishiguro. To były tylko dwa fragmenty, jak wspomniałam, Novel Lecture. No i teraz tak, Marta zna cały ów odczyt. Pan Andrzej Appel, proszę bardzo, otrzymał ode mnie właśnie tekst, więc całości jeszcze nie zdążył przeczytać. Tylko mały fragment, bo rozmawialiśmy z panem Leszkiem, więc nie było możliwości. No może jakoś damy radę, bo pytanie jest również do panów, których do tej pory tak w zasadzie nie włączyłam do rozmowy, za co bardzo przepraszam. Na ile przynajmniej te dwa fragmenty, a może uda nam się teraz przy pomocy Marty dowiedzieć więcej, no, stanowią komentarz, rodzaj komentarza do prozy Kazuo Ishiguro. Co w tych fragmentach choćby, a może i w całym, od czego dowiemy się od Marty, przeniknęło, czy nie przeniknęło, pochodzi jakby ze świata jego literatury pięknej, no bo tutaj mieliśmy do czynienia z dyskursem, prawda? Z odczytem. Lecture. Który z panów? Ja może, bo zwłaszcza ostatnie zdania pierwszego fragmentu skojarzyły mi się z prozą Ishiguro. To był jakby fragment jego powieści, kiedy on wynajmuje ten pokój, spotyka człowieka, którego porzuciła żona, który jest otoczony ciszą, jakoś tak zagubiony. To jest taki właśnie typowy bohater Ishiguro. I ten drugi akapit z pierwszego fragmentu, paragraf, no zabrzmiał jak jego proza po prostu. Mm-hmm. Rzeczywiście, to jest fantastyczna uwaga. Właśnie tak, wydawałoby się, że powinniśmy to wszyscy zauważyć, którzy znamy tę literaturę, ale na to nie wpadłam. A pan Lech Jęczmyk? No, to bardzo trafna uwaga i zgadzam się całkowicie z tym, co pan powiedział. Pojechał swoją prozą po prostu. I bardzo dobrze. To jest proza właśnie takich delikatnych uczuć, jakichś niedopowiedzianych emocji. Przy czym jego specjalnością jest to, że opowiada te historie interesujące, które mogłyby stanowić swoje opowiadania zawsze poprzez trzecią osobę, narratora. Tam Polak, który gra na gitarze w Wenecji. To w nokturnach chyba, bo tak, zwykle tak opowiada w pierwszej osobie. Właśnie. No więc w nokturnach właśnie jest ten dystans, taki trzecia osoba. Albo kiedy opowiada historię tej pary Szwajcarów wędrujących po Anglii. I zawsze to jest przez kogoś opowiedziane. Nie wiem, ja nawet odniosłem takie wrażenie, że być może... Nie, to w tych w nokturnach jest tak, że wprowadza postacie cudzoziemców mówiących po angielsku. I miałem nawet pewne nieporozumienia z redaktorką, która chciała sprowadzić to do takiej poprawności, A to są często takie wypowiedzi trochę obok, prawda? Polak, który się nauczył angielskiego we Włoszech. No, świetnie. Czy powiedzmy ci Szwajcarzy, którzy mówią znowu z kolei taką twardą jakąś angielszczyzną. Zwani Szwabami przez Włochy. Tłumaczą z niemieckiego i tak dalej. To mi się bardzo, bardzo właśnie podobało, że to jest takie obok. No, jeśli mogę tylko wtrącić. Teraz pan Andrzej Appel. Jeśli mogę wtrącić, kiedy pojedzie się na północ Anglii, na przykład do Lancashire, gdzie spędziłem tydzień na obozie skautowskim, to ich akcent jest właśnie bardzo twardy, bardzo taki germański. Także takie elementy występują również na wyspach. Ale jeszcze tak, nawiązując... I jeszcze chciałem pochwalić autora za tytuł. Tytuł, który w oryginale brzmi Nocturny. 5 opowiadań o muzyce i zmierzchu. I tak rzeczywiście jest. Tam się wszystkie te opowiadania zamykają się, pasują do tego określenia nocturny, a więc kawałki muzyczne takie, prawda, ciche, delikatne, zmierzch, no i gdzieś tam... No nie zapominajmy, że autor na początku chciał być muzykiem, prawda, i to jest rozrachunek. Czuję się bardzo tę muzykę. Podobnie było z Tomaszem Mannem, on również... marzył o tym, żeby zostać muzykiem i w swoich utworach często do muzyki wracał. Taka analogia. Ale to bardzo ciekawe, co panowie mówią. Marta nas oczywiście słucha. Marto, nie rozłączaj się, bo za moment do ciebie zwrócimy się. Chciałam panu zaktywizować i włączyć do rozmowy, ale skoro pan Lech Jęczmyk wspomniał już te nocturny, nocturny są tym tomem właśnie opowiadań, czego nie powiedziałam na początku, który przełożył pan Lech Jęczmyk. Natomiast kiedy byliśmy sierotami, powieść Kazuro Ishiguro, tę powieść przełożył już drugi gość, pan Andrzej Appel. Teraz Ad 2. Wspomnieliśmy tę wieczorność, zmierzchowość tych opowiadań. No ale przecież okruchy dnia to też ta zmierzchowość, prawda? No właśnie, zresztą ładne słowo wymyśliliśmy tutaj. Tak. Ale proszę, panie Andrzeju, proszę spojrzeć na tytuł samego Nobel Lecture. Proszę przeczytać po angielsku i przetłumaczyć. My 20th century evening and other small breakthroughs. Czyli mój jakby dwudziestowieczny zmierzch i inne małe przełomy. Czyli pan przetłumaczył jako zmierzch, nie evening. Nie wieczór, przepraszam. Bo w kontekście okruchów dnia trochę. bo zmierzch może oznaczać wieczór, też pewien schyłek, końcówkę. Ale wieczór też to troszkę schyłek. No tak, ale to mówimy o porze dnia, prawda? Nie byłoby to niesłuszne, gdyby... Chyba tak zrobiłem, bo lepiej mi tak zabrzmiało. Tak. No, w każdym razie tutaj już pewne takie elementy wspólne pojawiły się. Tak więc panowie wybrnęli z tego pytania zadanego na podstawie całego Nobel Lecture, którego panowie w całości nie mogli byli poznać. To teraz zwrócę się do Marty, bo ten cały wykład, ten odczyt noblowski trwał no pewnie tyle, ile powinien zazwyczaj trwać. Około, domyślam się, 40 minut. Tak mniej więcej rzeczywiście. I nie jest to jednorodny tekst. Jak ładnie spuentował ktoś, przepraszam bardzo, autor bloga, który nazywa się Zupełnie inna opowieść, że ten cały Nobel Lecture składał się z takich okruchów z przeszłości. No, tak to ładnie zostało scharakteryzowane, a ty jak byś to określiła? Bardzo ładne poetyckie określenie, może tak być, w którym rzeczywiście leitmotivem tej mowy była pamięć i takie wprost i nie wprost refleksje wobec pamięci małej, własnej, wspólnej, która buduje nam świat. Świat, czyli ja, moja pamięć, pamięć wokół domu i ten świat, który jest poza tym domem, w cudzysłowie. Bardzo pamięć, która jest albo indywidualna, albo wspólna. I doprowadziło go po to też, on też opowiada o swoich lekturach i sytuacjach, które wpłynęły na jego jakby rozwój swojej drogi pisarskiej. To była lektura, spotkanie z Marcelem Proustem, właśnie ten film Twentys, bo to jakby o to chodzi, oraz wizyta oraz, przepraszam? W Muzeum Auschwitz. Oraz wizyta w Muzeum Auschwitz. I to doprowadziło go do takich refleksji rzeczywiście gorzkich, i z których potem wyprowadził to optymistyczne dosyć zakończenie. Jak to jest z tą pamięcią? Czy lepiej jest, bo w tym kontekście, że on jest już tym, jak mówi, tym jesteśmy już tym pierwszym pokoleniem, rocznik 53, prawda? Czwarty, który nie doznał wojny, tylko wcześniejsze pokolenia. On zresztą tam w tym pierwszym też akapicie mówi, że dla niego też było tym ciekawym doświadczeniem, jak już chodził do szkoły, mieszkał w tym takim typowym angielskiej dzielnicy i wiadomo było, że przecież Brytyjczycy i wojna, i po drugiej wojnie to byli bezpośredni, Japończycy byli bezpośrednimi wrogami z Anglii, a niemniej jednak on tego na co dzień nie odczuwał. I gdzie, jak to jest z tą pamięcią społeczeństw, wspólną, dzielnicową, osiedlową, narodową, społeczną? Co powinniśmy przenosić, co przenosimy, czego nie przenosimy, a może lepiej zostawić? Taka była refleksja jego po tym Muzeum Auschwitz, że może jednak nie powinniśmy przenosić tej złej pamięci, bo wtedy będziemy wolni my jako społeczeństwo od tego strasznego obciążenia. No i warty jest rzeczywiście przeczytania w całości, spokojnie z tych okruchów rzeczywiście fragmentów, odnośników do ja i przeszłość, też i do takiej fikcjonalnej sytuacji. To było też bardzo ciekawe, jak on opowiada przecież ta jego pamięć też pięciolatka, czyli do piątego roku życia, kiedy on sobie stwarzał jakby taką konstrukcję Japonii na podstawie też przesyłek, które systematycznie dostawał od dziadka, jakichś tam komiksów, rzeczy, które czekał na te paczki, przeczytał je z pasją i nagle, a nigdy nie był do jakiegoś momentu w Japonii, nagle sobie wymyślił, że to są takie błyski wyobraźni, czy to jest pamięć wymyślona i tej Japonii, ten konstrukt Japonii, on tylko jest w jego głowie i w zasadzie go w jakiś sposób zrewidował, kiedy zaczął pisać właśnie siedząc w tym swoim pokoju i pierwszą swoją powieść, a potem drugą w jakiś sposób się rozprawiają ze sobą i ze swoim mitem pamięciowym o swoich korzeniach, ale że równocześnie było to bardzo ważne i potrzebne dla niego w poznawaniu świata. Mhm. Te dwie pierwsze powieści, o których mówisz, których akcja toczy się właśnie w Japonii, to Pejzaż w kolorze sepi. Tak, oczywiście. Podobnie zresztą jak powieść, którą pan przetłumaczył, panie Andrzeju, która toczy się częściowo. A to Szanka, ja tu przede wszystkim zaczynam od Londynu. A ta druga powieść to Malarz świata Ułudy. I to z kolei rok 91. Sięgam po komentarz, właśnie streszczenie i omówienie oraz cytaty z owego bloga Zupełnie inna opowieść. Tu autor jest podany, Przemysław Poznański. I tutaj jest takie ważne zdanie, bo oczywiście przede mną nie leży wersja polska Nobel Lecture, a po angielsku znacznie trudniej byłoby mi po pierwsze zrozumieć, ale po drugie na żywo tłumaczyć. Więc obudziłem się pewnego dnia i zdałem sobie sprawę, że przez kilka lat żyłem w szklanej bańce. To znaczy, że w jakimś świecie iluzji. Ułudy. Ułudy, tak. Malarz świata Ułudy. No właśnie. Czyli, że miałem wrażenie, że ten świat, że to jest cywilizacja, że to jest właśnie postęp, że to jest, no pewnie nie przerobił lektury Józefa Konrada, bo te... Nie odbywał takich podróży. No nie, ale że nie przeżył jakby tego doświadczenia fenomenalnych osiągnięć cywilizacji, prawda, na przykład prezentowanych czy demonstrowanych w Kongu i tak dalej. Więc oczywiście to ironicznie komentuję. Ale w każdym razie rzeczywiście gdzieś w jakimś momencie żył pod kloszem, tak? Miał takie poczucie, że żyje pod kloszem i nagle przejrzał. Który to dokładnie był moment, to trudno powiedzieć, bo też trzeba by prześledzić wszystkie te kolejne tomy prozy, żeby zorientować, gdzie jakby już spod tej iluzji wychodzi jego takie dojrzewanie, taki proces dojrzewania, czy ja myślę, dowodów że on na to. Tkwił w takiej bańce do momentu, kiedy zaczął pisać tak naprawdę, dlatego, że już w pierwszej powieści jest ta świadomość iluzji, że to, co pamiętamy, niedokładnie musi się zgadzać z rzeczywistością, że sami siebie oszukujemy, tworzymy się, kreujemy na własne potrzeby, bo chcemy jakby czuć się lepsi, bardziej wartościowi. Także wydaje mi się, że on już wtedy wyszedł z tej bańki. Przynajmniej jeśli chodzi o te opowieści bardziej kameralne, bo najnowsza powieść szerzej patrzy na sprawę amnezji i pamiętania w szerszym ujęciu narodu, społeczeństwa. Ale ta najnowsza to jest Pogrzebany Olbrzym. Pogrzebany Olbrzym, w tych przetłumaczonych na język polski. Nie wiem, czy nie napisał czegoś świeższego. No nie, bo już byśmy o tym wiedzieli. Tak, to prawda. Może w trakcie. Chociaż Nobel niekiedy nie sprzyja szybkiemu powracaniu do gabinetu. Niektórzy twierdzą, pisarza, że zabija autora, ale ja się z tym nie zgadzam. Wisława jeszcze napisała dużo świetnych wierszy po otrzymaniu Nobla. Ale miała, że tak powiem, dosyć długi czas jednak. No tak, to jednak działa jakoś na psychikę. Oczekiwania, milczenia, czy jak to nazwać. Oczywiście my tak troszkę dywagujemy, gdybyśmy lepiej znali ten Nobel Lecture, prawdopodobnie znalibyśmy odpowiedź na wszystkie te pytania, ale rzeczywiście można założyć, że kolejność zdarzeń była taka. Poza tym, znając styl autora, on zawsze pewne rzeczy zostawia niedopowiedziane. I podejrzewam, że w tym wykładzie noblowskim też coś takiego może występować. No, jeżeli miał on taki literacki charakter, czyli był pochodną tego, co tworzył w beletrystyce. Trochę tak, prawda? Nawet na podstawie tych fragmentów. Tak, to prawda. Czy pan Lech Jęczyk chciał coś dodać? Bo tak nie dopuszczamy pana do głosu. Nie szkodzi, ja sobie posiedzę chętnie i posłucham mądrzejszych od siebie. Rzecz polega na tym, że chętniej bym rozmawiał czy słuchał na temat jego dzieł innych niż przemówienie. Przemówienie jest taką dość przypadkową formą. No, musiał napisać. To jest specyficzna forma, nieczęsto spotykana. Przez to ciekawa. Marta twierdzi, że znakomity. No ja z tych fragmentów też wyciągam taki wniosek, że niezwykle ciekawy również dla nas, prawda, Polaków. No i przy okazji dowiadujemy się, że był w Polsce. Pani dyrektor wydawnictwa Albatros, które to wydawnictwo wydaje właśnie, czy publikuje, publikowało. Mam nadzieję, że wznowienia teraz sypną się. No już wszystkie wznowili. Tak, wszystkie są już wznowione, tak. Więc ona wspominała o tej wizycie, przepraszam bardzo, o tej wizycie w Polsce. Nie pamiętam, który to był rok, chyba 99. No i wtedy prawdopodobnie znów próbuje jakby dochodzić na własną rękę faktów. Musielibyśmy sprawdzić, kiedy została wydana powieść Nie opuszczaj mnie, bo to było w ramach chyba promocji. Nie wiem, czy to gdzieś mamy, to możemy podejrzeć. Tej książki akurat nie mamy. Tych najsłynniejszych, czyli Okruchów dnia i Nie opuszczaj mnie, nie mamy niestety. Natomiast ważne jest, że był w Polsce, był w Auschwitz i w 1999 roku. Czyli dobrze, Marto, dziękuję bardzo. I że Ta wyprawa też miała ogromny wpływ na ten proces jego dojrzewania, czy przejrzewania tego wychodzenia z tej bańki, bo on opisuje, znów na podstawie streszczenia, przepraszam, opisuje sytuację, w której jest w Muzeum Auschwitz i przerażony jest stanem pieców krematoryjnych. To znaczy, że one niszczeją, że to są resztki, bo one oczywiście zostały wysadzone w powietrze i rzeczywiście zostały, nie wiem, takie fundamenty, wystające jakieś fragmenty. Ja to też pamiętam z dzieciństwa, bo no, musieliśmy pojechać na wycieczkę do Auschwitz i nawet ślubowanie harcerskie właśnie odbywało się w pobliżu tych ruin. No i on wtedy właśnie zastanawia się, tak, dlaczego... Przedstawia bardzo ciekawy dylemat. Prawda? Dlaczego tym się nikt nie zaopiekuje, nie sprawi, żeby one nie zapadły się pod ziemię, te gruzy. Chciałby, żeby piece były sprawne nadal, tak? Nie, broń Boże. Nie, aż tak. I on się zastanawia, czy na przykład wstawić je do jakiejś gabloty, żeby dalej nie niszczały i były takim eksponatem muzealnym. Mhm. Czy właśnie pozwolić im na to, żeby się rozsypywały naturalnie? Mm-hmm. Żeby ten zły znak zniknął. No właśnie, i wtedy uruchamia się w nim ta refleksja na temat właśnie tych mechanizmów pamięci, narodu, sensu pamięci, tak, roli pamięci. Mm-hmm. Czy właśnie pielęgnować, kontynuować, czy próbować się od tego oderwać? No tak, i chwali Japonię, prawda, przy tej okazji, że odniosła ogromny sukces po wojnie, właśnie dzięki temu, że potrafiła zapomnieć. To jest takie z moralnego punktu widzenia śliskie, ale czasem właśnie, żeby przetrwać, trzeba wybrać taką niezbyt właśnie elegancką drogę. On musiał się wstrząsnąć Oświęcimiem, prawda, i tym, co tam zobaczył, a przecież Japończycy wystarczająco dużo zbrodni popełnili w czasie wojny. I w Korei, w Chinach. Ale łatwo jakoś zapomnieli chyba. Ale on w nic... Umiejętna propaganda. Marta, przepraszam. W swoim wykładzie noblowskim nic nie mówił na temat celowej, czy świadomej, czy nieświadomej. Ja to chyba czerpię z wywiadu. Nie, oczywiście poszerzamy. Nie odchodzimy, Marto, poszerzamy horyzonty, bo przecież nie chcemy się koncentrować na samej analizie tekstu odczytu, którego za dobrze nie znamy. Chodzi o to, żeby jednak spróbować jakoś umiejscowić w naszych głowach ten stan świadomości, w jakim znalazł się tegoroczny noblista i że to była ewolucja, tak? Że najpierw miał być tym muzykiem, potem przez przypadek w zasadzie, poprzez tę wizytę w wiosce i creative writing, został pisarzem i potem kolejne przypadki, poszukiwanie straconego czasu, to też był przypadek, bo on gdzieś tam chorował i nagle gdzieś znalazł, znalazł jeden z tomów Poszukiwanie straconego czasu, zaczął czytać i to go też zainspirowało, że można też tak nielinearnie, specyficznie opowiadać historię. Czy też pewnym przypadkiem, teraz mogę już ujawnić, był wpływ pieśni Toma Waitsa, tej, którą zacytowaliśmy na początku, czyli Rabbi Arms, na powstanie właśnie okruchów dnia. No po prostu słuchał tego Waitsa i nagle coś kliknęło i gdzieś... No, udało mu się jakby stworzyć powieść, która usatysfakcjonowała go, prawda? Bo te wczesne opowiadania go nie satysfakcjonowały, jakieś scenariusze, coś tam. No właśnie, a propos wczesnych opowiadań, bo nocturny są późniejszymi opowiadaniami. 2009-10. Bardzo jestem ciekaw, czy poznamy te pierwsze opowiadania. Mm-hmm. No, skoro niezadowolony, to może lektora. Lepiej nie. Kawka prosił, żeby wszystko spalić, bo nie był zadowolony, także nie powinniśmy chyba do końca słuchać pisarzy w tych sprawach. Tak, to prawda. Dobrze, to ja teraz zaproponuję, byśmy, Marto, jeżeli możesz z nami jeszcze pozostać, żebyśmy przywołali kolejny fragment muzyczny, jak powiedziałam, a propos. I to będzie, nie zdradzę, nie ujawnię na razie, a potem powiem, skąd ta piosenka i dlaczego ona jest a propos.